دوسری سند اسی طرح کی روایت بیان کی ہے، البتہ اس میں ہے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو مزی دیکھے تو وضو کر اور اپنی شرمگاہ کو دھو لے، اور جب تو پانی کے ٹپکنا یعنی منی کو دیکھے تو غسل کر۔ حدیث نمبر 460 مسند احمد۔